Radio Cornellà. Radio Cornellà. Sent 4.6. Sintonitzes. Radio Cornellà. Moi boa tarde, ben queridos escoitantes, benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM, en Radio Cornellá para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego, con música, con entrevistas, con novidades, con informacións interesantes para todos vosotros. Que, queridos escoitantes, un día máis, dúas oriñas de radio en galego. O que vamos a facer é darlle a benvida a todos vosotros, desexar que o noso compañeiro Armando Fernández se repoña rapidamente dese pequeno bache que ten aí, bueno, pois que o ten delicadiño, pero que pronto se recuperará. Unha aperta grande, Armando, se nos estás a escoitar. Darlle as gracias ao noso Kiko Belinchón, que o noso técnico, que se non fora por ele isto non sairía adiante. Ben queridos escoitantes, o que facemos sempre, pues, música para poder adubiar o noso programa, de seguida conectar con Galicia para que o noso correspondente de sempre ali na Costa da Morte, Óscar Reinos, faga a súa crónica semanal. Vamos alá, música, queridos escoitantes. Baixamos a música de Alana, que para recibir precisamente a o noso correspondente ali na Costa da Morte, a Óscar Rei. Boa tarde, Óscar. Hola, que tal? Boa tarde, como estamos? Aquí escoitando precisamente a Lana, que bueno, teñe un novo disco e gracias a eles pois vamos a disfrutar dunha música nova, música que é de por aí, que precisamente a Lana é da costa, non? Sí, efectivamente, de feito un dos compoñentes é de Corme, falaba esta semana con el. Moi pronto supoño que contactaredes, porque deben de andar ahora a temporada, por eso non... Claro, claro, están presentando o seu proxecto, lóxicamente. Bueno, o importante é desexarche moitísimos, darche moitos parabéns e moitas felicitacións, porque está desde noraboa. Confirmamos que somos talismán, eh? Bueno, andamos por aí dun lado a outro. Estuvemos eso, cadrones, estar a semana pasada aí no congreso de IA de... Sí. A nivel de autonómico, claro. Para os profes, bueno, estamos ao final un pouco transferindo coñecemento a está vendo grandes cambios sociales tamén que lle afectan a educación, entonces bueno, nós casi temos que estar aí casi xa por obligación, non? Pendentes, digamos, claro, que sí, claro que sí, claro que sí. Ajudar os compañeros. Sí, bueno, sí. Pues nada, precisamente de ello podemos empezar falando, porque o Carballo Interplay... Sí. Que tivo lugar en Carballo tamén, recolliu elaboración de moitos materiais feitos en... Creación digital, con guía. Falase, por suposto, tamén da desinformación, do papel que tivo aí tamén a veces, pois pues, eso, nos deepfakes, e a veces cando se utilizan de forma... bastante dañina. Bueno, o importante é un pouco que ver que van chegando a Carballo pois grandes persoeiros, bueno, xente referente, non? Claro, no audiovisual, claro. É que precisamente pois isto está conseguindo colocar a Carballo nun, bueno, toda a comarca de Bergantiños, obviamente tamén no foco deste sector importante tamén en Galicia, que xa sabemos que está dando pois grandes alegrías o noso idioma, porque, bueno, falaba desde Alana, ao final non deixa de ser tamén un grupo máis do milagro musical que estás habendo ahora a nivel galego e da explosión que está habendo, claro. Na que xa nos sacamos toda esa que tamén foi importante no seu momento, non? A música folclórica galega e evidentemente digamos a música máis puritana, non? Ahora a música e o audiovisual galego pois alcanza facetas como o reggaetón e iso é normalidade tamén, ou alcanza pois jazz ou o mesmo bossa nova, non? Mestura ritmos contemporáneos que as melodías galegas tradicionais, claro. Fíjate que isto é o que está facendo que conecte a música galega. Neste caso falamos dunha parte do audiovisual, pero falamos a música galega con moitas xeracións, claro, de antes, que precisamente non conectaban, claro, que coa música en galego, non? E eu agora vexo a xente de 60 anos bailar con estes grupos novos e claro, saberse as cancións, e está facendo un favor infinito, non, ao galego, e é de agradecer. Claro que sí. Máis cousiñas, pois, falamos, por exemplo, da campaña Falemos Máis Galego, que prepara a súa gala, que vai a ser en Baio, por certo, vai a ser aquí no colexio de... Bueno, no colexio non, porque non pode ser, vai a ser na Plaza Jorge Mira, e aí estamos tamén organizando este encontro, que este ano lle toca o noso instituto, que vai a traer a todos os institutos da Costa da Morte, desde Carnota, Mazaricos, Cee, Fisterra, Muxía, Vimianzo, Camariñas, Cabana, Alpica e Ponteceso, e cada vez se suman máis, non? É unha festa grande do alumnado, onde o alumnado pois, vai a ser o protagonista, vai a haber música, por suposto, tamén, actividades culturais durante toda a mañá. E o acto este ano tocou nos honores, depois do ano pasado collero o relevo en xuño. É importante tamén que o xoves 18 de xuño vai a ter lugar ás 10:30 na Praza Jorge Mira, precisamente este evento, non? Queda xa planificado, bueno, para que vayan tomando nota por aí. E despois tamén nos gustaría destacar pois Algunhas interesantes propostas, como Malladas, que son presentacións literarias que van ter lugar en Malpica, o 2 de maio, porque a novela Bravú tamén, porque tamén hai, non foi só a música Bravú, tamén hai novela Bravú. Tamén, sí. Vais a falar tamén da Costa da Morte, naturalmente única, por parte de Fernández Carrera. Nerea Gómez vai nos a falar de Begoña Caamaño. Carai. Tamén teremos unha actividade sobre un mundo que se nos vai, razóns para revelarse, neste caso de Carlos Taibo. Bueno, un montón de actividades desde Malpica que está interesante, presentacións literarias bueno, que ao final pues, teñen a súa relevancia, non? Fantástico. Por outra parte, xa desde o plano cívico, que hoxe é portada tamén e queremos destacar, pois que aí estamos traballando desde os concellos, bueno, están traballando os políticos, nós formamos parte da sociedade. Carballo Fisterra loitan contra 12 puntos críticos onde aparecen bastantes heces de can, non? Neste caso, porque hai moi mal costumbre, cada vez son máis as persoas que teñen animais, iso non é malo, pero tamén ten que saber responsabilizarse da situación, neste caso, vale. E despois, máis cousiñas, pois falamos de un lugar para a memoria do cura que inventou o berro seco en Cesullas, a festa de San Fins do Castro, non? Para a pedra que vai a recordar a Saturniño Cuiñas Lois. E depois tamén para destacar, pois decirvos pois que se adxudicou no CEIP o areal de Camariñas a rehabilitación integral do colexio, que lle fai moita falta e houve bastantes queixas esta semana. Este é un poquinho que vos traemos esta semana en que pasa na costa.gal. Se estades interesados, pois máis información dende aí, mañán pois estaremos tamén en Radio Roncudo a partir das 10 da mañá. Moitísimas grazas, Óscar, unha aperta grandísima e bueno, a seguir disfrutando, que agora o tempo parece que está bastante mellor, non? Sí, efectivamente, hoxe temos un día totalmente primaveral con moito solete e 23 graus. Estase moi ben aquí ao lado do Mar de Fora en Fisterra, no concello de Fisterra, e agradece esa verdade, porque despois dun inverno tan duro que podamos empezar a ver un pouco o sol salir, a xente disfruta tamén das paisaxes do monte, e iso tamén é importante, non? Que xa o sufrimos bastante. Moi ben. Pois bueno, unha aperta grande, moitísimas gracias, Óscar. Hasta a semana, que ben. Bueno, pois eso, continuamos a nosa emisión con música, queridos escoitantes. Aí vai. Serán desta aldea, faise no medio da rúa. Serán desta aldea, faise no medio da rúa. A noite que el non vaue, ai Manuela. Non me quenta sol ni lúa, ai Manuela. Contaré, ai Manuela. por ser guapo que xa me tiñas na man. Pensabas que por ser guapo que xa me tiñas na man. Indas de dar tantas vueltas, ay Manuela, ay Manuela. Como muiños en grande, ay Manuela, ay Manuela. Por una morena madre. Ay, ahogada nos afonte, no nadamos a ningún. Bebémosla toda, no. Por eso cantamos bien, por eso cantamos bien. Hay que tocar la candela, un tampla. No te cases, mi hermana, estamos las dos solteras. Traernos a romería.